W lipcu 1981 roku włoski sąd skazał Alego Akcze na dożywocie. Po 19 latach został ułaskawiony i trafił do tureckiego więzienia za inne przestępstwa. Wyszedł na wolność w 2010 roku. Ponad 100 wirtualnych namiotów, a w nich eksperymenty i spotkanie z naukowcami. Trwa piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Ze względu na pandemię w tym roku Święto Nauki odbywa się online, a zamiast jednego dnia trwa tydzień, do soboty. Wraz z naukowcami można m.in. zbudować most z makaronu spaghetti. Do wykonania mostu potrzebujecie makaronu spaghetti oraz kleju. Ja wykorzystam klej termotopliwy. Zachęcam Was do eksperymentowania i wymyślenia własnego mostu, który będziecie mogli testować, zawieszając na nim coraz to większe ciężary. Czas na testowanie. Zaczynam od mniejszych ciężarków. W każdym worku znajduje się 0,5 kg piasku. Dokładam książkę, która waży prawie kilogram. Widać wyraźnie, jak belka z lewej strony zaczyna się uginać i pęka. Muszę zatem wzmocnić ten fragment mostu. Dodaję jeszcze jedną nitkę makaronu wzdłuż pęknięcia. Dodatkowo wzmacniam to miejsce łącznikiem z podstawą mostu. Czy teraz się uda? Więcej na stronie piknik naukowy.pl. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Iga Świątek na zwycięskiej ścieżce 7-5 i 6-1 pokonała w drugiej rundzie tenisowego turnieju WTA w Rzymie Amerykankę Madison Keys i tak skomentowała to spotkanie. Madison gra bardzo szybko i jest tego typu zawodniczką, która jakby lubi dominować, więc miałam takie poczucie, że z mojej strony nie warto było wchodzić w taką bitwę z nią właśnie odnośnie tego, kto będzie dominować, kto będzie prowadzić grę. Raczej po prostu starałam się zmusić ją do popełniania większej ilości błędów. To też nie do końca leży w moim stylu, ale tego właśnie chciałabym się nauczyć i korzystać z tego rozwiązania taktycznego w przyszłości coraz częściej, więc cieszę się, że właśnie byłam na tyle cierpliwa, że mogłam to zrealizować. To przyniosło pożądany skutek, zwłaszcza w drugim secie. Kolejną rywalką Igi będzie czeszka Barbora Krejcikowa. Z turniejem na Foro Italico zaskakująco szybko pożegnała się wiceliderka światowego rankingu, Japonka Naomi Osaka. W dwóch setach pokonała ją inna Amerykanka Jessica Pegula. W kraju w ważnym meczu dla czuba tabeli w piłkarskiej Fortuna pierwszej lidze Radomiak przegrał w Radomiu 0-1 z Brookbet Termaliką Niedzielę. I okazało się, że Legia Warszawa nie przedłużył umowy z Markoweszowiciem. Powodem wpis żony piłkarza na Instagramie oskarżający klub o niedostateczną opiekę podczas rehabilitacji męża po kontuzji kolana. Dość absurdalna sytuacja. W Bundeslidze wyjazdowe zwycięstwo Herty Berlin z Schalke Gelsenkirchen 2-1. Niestety okupione kontuzją kostki Krzysztofa Piątka. W Anglii Chelsea przegrała w derbach Londynu 0-1 z Arsenalem. W Hiszpanii lider La Liga Atletico wygrał z Realem Sociedad 2-1. A we Włoszech zwraca uwagę wyjazdowa wygrana Milanu z Torino aż 7-0. Niecałą godzinę w ekipie z Turynu rozegrał Karol Linetti. To nie był dobry występ byłego pomocnika Lecha Poznań. Na drugim biegunie są dwa inni reprezentanci Polski, Grzegorz Krychowiak i Maciej Rybus. Obaj, jak wiemy, na co dzień biegają po boisku w trykocie Lokomotivu Moskwa. No i właśnie cieszą się ze zdobytego Pucharu Rosji. W finałowym spotkaniu Lokomotiv 3-1 w Niżnym Nowgorodzie pokonał Krylia Sowietów Samara. Po piłce koszykówka i wysoka porażka za Stalu Zielona Góra 60-87 z Uniksem Kazań w pierwszym meczu ćwierćfinałowym w lidze VTB. W rewanżu odrobienie takich strat wydaje się być misją niemożliwą. A w kolarskim Giro d'Italia zwycięstwo Australijczyka Caleba Iwana na trasie 5. etapu. Za nim finiszowali dwaj Włosi, Giacomo Nizzolo i Elia Viviani. Liderem imprezy pozostaje inny Włoch Alessandro De Marchi. Znów o sporcie na naszej antenie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie w większości kraju i dosyć ciepło. Od 17 stopni w Szczecinie, 19 w Trójmieście, 21 w Olsztynie, Bydgoszczy, Warszawie, Łodzi, w Białymstoku 18, w Lublinie, w Kielcach, w Rzeszowie, w Krakowie i w Katowicach, a także w Opolu po 19 stopni. Tutaj na południu kraju możliwe opady deszczu, w Opolu może zagrzmieć, we Wrocławiu i w Gorzowie po 20 stopni. Tutaj również może spaść deszcz, ale tak jak wspominałem, wszędzie indziej słonecznie i jakość powietrza dobra. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit.

gonna burn out in time. Co robi prawdziwy facet w obliczu zagrożenia? No, ucieka oczywiście. Policjanci dostali zgłoszenie o uprowadzeniu młodej kobiety z pensjonatu, a gdy dojechali na miejsce, okazało się, że kobiecie nic nie jest. Ale mężczyzna, który zadzwonił na policję, był przekonany, że cień właściciela pensjonatu to porywacz, który chce uprowadzić jego narzeczoną, więc po prostu dał dyla i zadzwonił na policję. Jak działa nasza wyobraźnia? Strach przed ciemnością odczuwają przede wszystkim dzieci, jak się okazuje, ale zdarza się to przecież również dorosłym. I teraz dlaczego się tak dzieje? Dlaczego przebywanie w ciemnych pomieszczeniach tak działa na naszą wyobraźnię i skąd u dorosłych bierze się strach przed ciemnością? Postanowiliśmy o to zapytać panią psycholog Agatę Jóźwik. Jest kilka czynników potrafiących wywołać zaburzenie. Mogą to być doświadczenia życiowe, kiedy na przykład jako dzieci słyszymy jakieś straszne historie od dorosłych związanych z duchami albo z ciemnością, albo kiedy zostaniemy ukarani w jakiś sposób, że zostaniemy zamknięci za karę w jakimś pomieszczeniu. Sytuacja ta jest związana z reakcjami zachodzącymi w mózgu, z przekazem walcz i uciekaj. Konsekwencją nieleczenia takich zaburzeń i fobii mogą być zaburzenia snu, ale też zaburzenia gospodarki hormonalnej, depresja. Ten lęk nam przecież o czymś mówi, o czymś bardzo ważnym, być może zagrażającym. Ważne jest przy tym wszystkim, żeby jednak nie wyłączać tego lęku, żeby on był emocją ewolucyjnie naturalnie rozwiniętą i dzięki niej też przetrwaliśmy. To jest właśnie powód, dla którego się boimy ciemności. Czego nie widzimy, to nam, albo co niedokładnie widzimy, to już nam mózg podpowiada, że tam na pewno jest coś strasznego. Tak jak pani myślała, że jej potwór siedzi na drzewie, a to był rogal typu croissant jakiś czas temu, głośna historia. YouTube Vertigo, teraz 20 minut po siódmej, tu Trójka. Your heart, a feeling so much stronger than a 23 minuty po godzinie 7. 94% z nas nie chce być śledzonym przez aplikacje typu media społecznościowe. Niedawno aktualizacja oprogramowania jednej z firm dostarczających telefony i smartfony wprowadziła możliwość zablokowania po prostu śledzenia naszych poczynań w internecie Facebookowi. Co się okazuje? 96% z nas kliknęło, że nie chce, żeby ta aplikacja nas śledziła. Jest to pewna rewolucja na rynku reklam internetowa, no albowiem nikt się nie spodziewał prawdopodobnie wprowadzenia takiej funkcji, tym bardziej nikt się nie spodziewał, że zaledwie 5% Amerykanów i 13% reszty świata kliknie, że proszę mnie nie śledzić. Użytkownicy najnowszej wersji oprogramowania nie byli zadowoleni z komunikatu informującego o tym, że jeśli nie zaakceptują zgody na śledzenie, to najbardziej popularny portal społecznościowy może przestać być darmowy. Zatem, szanowni państwo, jeżeli Facebook byłby płatny, to czy bylibyśmy za niego skłonni zapłacić, a jeśli tak, to ile? To jest pytanie. 2 2 7 3. Otwieram dyskusję, otwieram Hyde Park. Czy w ogóle jest sens za takie coś płacić? Czy nagle się okaże, że jak trzeba tego dolara albo 2 dolary miesięcznie, bo to wiadomo, amerykańskie, to czy w ogóle zapłacimy? Czy nagle się okaże, że mamy znajomych w rzeczywistości? 2 2 7 3. Teraz Kaleo w trójce. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you want to fuck me? Go fight. You never ask me. Smile I have seen. Your name's forgotten. Go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're better than me? Oh.

kampania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Dwadzieścia minut do godziny ósmej. Szanowni Państwo, teraz pochylmy się nad czymś, co się nazywa sharenting. Sharenting, zdaje się, że to się prawidłowo wymawia. Raczkowanie, zamki w piasku. Pierwsze słowo. Te chwile z życia dziecka rodzice coraz częściej umieszczają na portalach społecznościowych. Na świecie zdjęciami swojego dziecka chwali się 75% badanych. W Polsce co czwarty. Zjawisko to zyskuje na popularności, doczekało się nawet swojej własnej nazwy, którą wspominałem, sharenting. Co się kryje za tym słowem dokładnie? Sprawdzał Paweł Turski. Sharenting pochodzi od dwóch słów, od słowa share, czyli dzielić się, i parenting, czyli rodzicielstwo. Marta Witkowska, Akademia NASK, współautorka poradnika Sharenting i wizerunek dziecka w sieci. I to jest takie zjawisko, które opisuje nadmierne dzielenie się przez rodziców zdjęciami, filmami, ale też informacjami o ich dzieciach w internecie głównie. Zdarza się panu chwalić postępami dziecka przez internet, wrzucać jego zdjęcia? Bardziej zdjęcia jakieś takie, powiedzmy sobie, rodzinne. To nie było jak, żeby się chwalić czymś czy coś takiego. Jakichś spotkań, no normalne zdjęcia. No jest to mój syn, nic więcej. Tak jakby mogłam na swoje zdjęcia prywatne. Dzieci mogą mieć takie poczucie, że ta sprawa dotyczy nie tylko ich samych, ale wielu ich rówieśników, ale z drugiej strony, jak są pytane w badaniach, jak się z tym czują, że rodzice bez ich zgody takie zdjęcia zamieszczają, to jednak ponad 50% z nich mówi, że nie czują się z tym dobrze, że są zdenerwowani, że powoduje to jakiś dystres. Nie ma się czemu dziwić. Zdjęcia mogą bowiem trafić w niepowołane ręce, mówi Łukasz Wojtasik z fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. W kolekcjach pedofilskich duża część zdjęć to są zdjęcia z prywatnych profili. Takie zdjęcia w jakichś krępujących sytuacjach mogą być też początkiem przemocy rówieśniczej. Wrzucając zdjęcie dziecka do sieci, upubliczniamy nie tylko jego wizerunek, lecz także inne dane, dodaje Anna Witkowska, współautorka poradnika Sharenting i wizerunek dziecka w sieci. To są takie informacje, które mówią o tym, gdzie mieszkamy, do jakiej szkoły na przykład chodzi nasze dziecko, czyli bardzo łatwo osoby, które są tym zainteresowane, mogą nasze dziecko zlokalizować. Podajemy często imię, nazwisko dziecka, jego wiek, datę urodzin. Zdjęcie dziecka w internecie może zaszkodzić nam również w mniej oczywisty sposób, mówi psycholog Monika Dreger z warszawskiej grupy psychologicznej. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że może rodzic szuka pracy, chce się przedstawić jako ważna osoba, kompetentna. Oczywiście świat teraz w dużej mierze działa tak, że pierwsze co to wrzucamy w Google i szukamy nazwiska i wyskakują zdjęcia kolasów na plaży, a dzisiaj się ubiega o takie bardzo poważne stanowisko typu prezes największego banku. A to niestety może skończyć się niepowodzeniem. To jest sharenting, a w internecie, na stronie internetowej, naukowej i akademickiej sieci komputerowej, dostępny jest darmowy poradnik dotyczący właśnie tego zjawiska. Oena teraz, a za moment

zdjęć, kolorowaniem zdjęć z okresu, no między innymi Powstania Warszawskiego, chociaż w pańskiej galerii jest sporo także innych zdjęć, na przykład bitwa pod Monte Cassino. Także tak pomyślałem, że zapytam na początek, skąd pomysł na to, żeby kolorować te stare czarno-białe zdjęcia i skąd pan bierze koncepcję na to, jakie to kolory mogły być w oryginale? To znaczy, tak szybko mówiąc, to zainspirowały mnie takie filmy pierwsze dokumentalne, które zobaczyłem kiedyś w telewizji. One były z II wojny światowej, były po prostu zabarwione. Nie były to zbyt dobrze wykonane kolory, ale trochę tej barwy sprawiało, że te czasy stawały się bliższe, a im bliższe te straszne czasy, to człowieka to przerażało. Dlatego postanowiłem przywracać utracone barwy fotografią z historii Polski, żeby uświadomić ludziom, że historia nadal się toczy i nas też to może jeszcze spotkać i musimy wyciągać wnioski i refleksje z tamtych czasów. Czyli te czarno-białe zdjęcia jakby tworzyły taką barierę, że to było kiedyś, dawno, nieprawda, w innej rzeczywistości, a kolor nadaje takiej bliskości, realizmu. Dokładnie tak, po prostu dobrze nałożony kolor, jeśli to jest naturalnie zrobione, a nie kiczowato, sprawia, że te czasy stają się bardziej bliższe. Tamci ludzie na fotografiach wyglądają bardzo współcześnie. No i to też przyciąga młodych ludzi, ale nie tylko do tego, żeby poznawali historię i tamtych bohaterów zapomnianych i tamte czasy. No i taką obrałem misję, którą do dziś cały czas robię. Pozwoliłem sobie na fanpage'u na Facebooku Pora na Trójkę udostępnić jedną z pana prac. Konkretnie rotmistrza Pileckiego, dlatego że dzisiaj obchodzimy 120 urodziny rotmistrza Pileckiego. I tak patrzę na to zdjęcie i zastanawiam się, skąd pan wiedział, jak dobrać kolory, żeby oddać rzeczywistość tamtych czasów? Pan się wzoruje na prawdziwych mundurach na przykład? To znaczy, ja zawsze powtarzam, że mamy takie narzędzie teraz, jakim jest internet, można poszukać wszystkiego praktycznie. Także jeżeli chodzi o mundury, medale, to wszystko to idzie odwzorować, to w 99% te odcienie kolorystyki ja mam, a czasem jeżeli jest, nie wiem, jakieś miasto czy coś, no to wiadomo, że te kolory są pasują w około 80-90%. Jak pan odrestaurowuje takie zdjęcie, koloruje takie zdjęcie jak rotmistrza Pileckiego na przykład, to ile to zajmuje czasu? No to znaczy, ja już to robię 6 lat, więc no dla mnie taki portret rotmistrza Witolda Pileckiego to jest około godziny, 2 godzin, także mam już sprawę i no szybciej mi to idzie niż kiedyś. To rozumiem, cyfrowo pan robi. Tak, mam program, płacę normalnie abonament i siadam na pewnie i po prostu spełniam misję. Jest w tym procesie twórczym, no właśnie, czy to jest proces twórczy, czy odtwórczy? Jak pan patrzy na swoją rolę w tym wszystkim? To znaczy, no różne są opinie. Ja zawsze mówię, że ja posiadam prawa tylko do tego, co ja zrobię, jako moje dzieło, koloryzacja i retusz. Wiadomo, że czarno-białe zdjęcia też mają w sobie ten urok. Także no to jest jakby nowe dzieło oparte na oryginale, można tak powiedzieć. Ile udało się panu do tej pory takich zdjęć na swoim fanpage'u Kolor Historii w tej chwili już umieścić, odrestaurować? Bardzo dużo. Samego rotmistrza to mam około 40 fotografii z Powstania 500. No można powiedzieć, że tak na oko to około 2000. Zatem zapraszam państwa do podziwiania prac pana Mikołaja, bo rozumiem, pan zajmuje się tym w wolnym czasie. To jest hobbystyczne pana zajęcie. No właśnie nie, to się zaczęło od tego, że to była zabawa, potem to była pasja, teraz to już wszystko jest zawodowstwo. Pracuję w sumie dla IPN-u, można powiedzieć, dla różnych instytucji. Moje fotografie pojawiają się w podręcznikach szkolnych, w filmach wysokobudżetowych, fabularnych. A rotmistrz Pilecki był wyświetlony na Pałacu Prezydenckim, także jestem dumny z tego, co robię i będę to robił cały czas, bo to jest moja misja, misja dla Polaków. Bardzo się cieszę i bardzo za to w takim razie dziękuję. Kolor Historii to jest fanpage, na którym pańskie prace można oglądać. Bardzo dziękuję za pana czas. Mikołaj Kaczmarek.